la canso que mai s'acaba. Som el combat contra l'oblit. Som la paraula silenciada. Som el poble per construir. Aquí tengo una orden de registro. Després de més de 10 hores de registre, els Mossos d'Esquadra s'han endut abundant documentació i material informàtic de les oficines del Palau de la Música i de la Fundació Orfeo Català. El ejército del Fénix. ¿Esto qué es? El nombre lo saqué del libro de Harry Potter. Li podrien acabar demanant 8 anys de reformatori. És una guerra i l'Eric és una altra víctima. Hem d'anar a la premsa. Hem de dir la veritat als diaris. Tancaran. Abans fotrem el camp del país. I'm not springing anything on the employees.